na lemiete le lobi tumba lobi koswana na bayepo na boyi ko bebi sando tona manzaka na lemiete Mario na lemiete Mario na bayeyo Kinshasa le lobo makasi RDC bapodi nana pakolaka nzoto ekomanse mbeseme okopete nga nazoka lobi nazwa maladi ya kanser lobi ntango nakopola yokini ngai ye Mario na lemiete Seme, okopete nga nazoka lobi nazwa maladi ya kanser lobi tango nakopola yokini ngai ye Mario na lemiyo kende Mario na bayeyo Mario a pimi moto, a canisimi loco na ngaya ye. Mario.